به خیر کوچولو. به نام خدای مهربون. سلام به دخترای گلم، پسرای گلم، حال احوالتون چطوره؟ همه چی خوبه؟ الهی شکر. من آمدم با یه قصه خوشگل که انشاءالله دوست داشته باشید. اما مثل که آقا کلاغم تشریف آوردن، خوش آمدین آقا کلاغه. از کی میخوای بگی؟ از محمد امین گل، محمد امین کفش نوچی. خب من که میدونم اون چه پسر خوبیه. بابا حسین، مامان سکینه چقدر دوستش دارن. این عزیز ما چقدر منضبطه، چقدر دقیقه، چقدر باهوشه. عمو حسن، عمو مقصود، عمو منصور میگن عاشق فوتباله. درسته محمد امین جان؟ آفرین، منم فوتبالو دوست دارم. دایی مهدی، دایی عبدالله، خاله سمیه، خاله لیلا و خاله رقیم همینطور. خوش به حالت. پس آخه کلاغه چی میخوای بگی؟ پسری به این گلی، تو چی میخوای راجبش بگی؟ ها؟ مسواک گاهی اوقات نمیزنه؟ ابدا مسواک میزنه مرتب، ولی یه موقع ممکنه یادش بره، ولی یادش بیفته حتما مسواک میزنه. آقا کلاغه مثل همیشه خواهش میکنم برو دکتر چشم، یه بار دیگه چشمای قشنگتو معاینه کنم. محمد امین جان خیلی دوستت دارم. عمه مریمم روی ماهتو میبوسه. به مامان بابا سلام برسون. بریم سر وقت قصه به نام زرافه‌ای که دوست داشت پروانه بشه. توی جنگلی خانوم و آقای زرافه با زرافه کوچولو زندگی میکردن. زرافه کوچولو دوستای زیادی داشت. یه روز که توی جنگل با دوستاش بازی میکرد، یهو چشمش افتاد به یه موجودی خیلی کوچولو که از این گل به اون گل پرواز میکرد. زرافه کوچولو نمیدونست اون چه حیوانیه، برای همینم ازش پرسید تو کی هستی؟ اسمت چیه؟ چقدر خوشگلی؟ اون حیوان بالدار گفت اسم من پروانه است. من حشرم، غذای من هم شیره گل هاست. زرافه اونقدر از این موجود کوچولو و بامزه خوشش اومد که دلش میخواست دقیقاً به شکل اون بشه. فکر میکرد اگه شبیه پروانه بشه میتونه باهاش دوست بشه، روزا بین گلها با هم بازی کنن. برای همینم رفت به سمت خونشون، نشست بین درختا و شروع کرد با برگ درختا برای خودش بال درست کرد. دوتا بال خیلی خوشگل. از شاخه های خشک توی جنگل هم دوتا شاخک برای خودش گذاشت. بعد هم آماده شد بره پیش پروانه کوچولو که یهو مامانش اونو دید. مامان زرافه با تعجب نگاهی بهش کرد و گفت اینا چیه به خودت چسبوندی عزیزم؟ زرافه کوچولو برای مامان توضیح داد که میخواد شبیه پروانه ها بشه تا بتونه با پروانه کوچولو دوست بشه. مامانش خندید و گفت ولی تو که نمیتونی با اینا پرواز کنی. زرافه ناراحت شد و گفت نه خیرم، میتونم پرواز کنم. اگه نتونم پرواز کنم که پروانه کوچولو با من دوست نمیشه. مامانش بازم خندید و گفت کی اینو بهت گفته زرافه کوچولو؟ تو برای اینکه بتونی با پروانه کوچولو دوست بشی لازم نیست شبیهش بشی، همونطور که اون لازم نیست شبیه تو بشه. تو یه زرافه‌ای، گردنت بلنده، به جای پرواز کردن بلدی خیلی راحت بودوی، اونم به جای گردن دراز دوتا بال داره، اون وقت بلده پرواز کنه. ولی شما میتونین با هم دوست باشین. میتونی وقتی پروانه کوچولو پرواز میکنه تو هم باهاش همراه بشی. در همین موقع پروانه کوچولو بال زنان به سمتش اومد و روی گلی که کنار زرافه کوچولو بود نشست و زرافه رو صدا کرد. زرافه با خوشحالی پروانه کوچولو رو نگاه کرد و گفت: دوستم، چقدر دلم برا تنگ شده بود. پروانه کوچولو از روی گل بلند شد و پرواز کرد و گفت: منم دلم برا تنگ شده بود، اومدم تا با هم بریم بازی کنیم، تو میای؟ زرافه کوچولو بالهایی رو که به خودش چسبونده بود کند و رفت تا با پروانه کوچولو بره و بازی کنه. بله عزیزای من، ما برای اینکه با هم دوست باشیم، با هم بازی کنیم، نباید که حتما شکل هم باشیم یا شکل هم لباس بپوشیم، درسته؟ بله، قصه قشنگی بود. امیدوارم محمد امین کوچولوی ما، محمد امین کفش نوچی، این داستان رو پسندیده باشه. بله میبوسمت محمد امین جان، به مامان سکینه و بابا حسین و بقیه فامیل حتما حتما سلام برسون. ای کاش روزی که فوتبال بازی میکنی من از یه گوشه بشینم و بازی تو رو تماشا کنم. مسواکتم یادت نره، دوستت دارم یه عالمه. بچه ها روی ماهتون رو میبوسم و بهتون شب بخیر میگم. خدا نگهدار.